छे। सदियां बीत गईं, मृत्यु से मुक्ति की औषधि लेकर मनुष्य सम्राट गिलगमेश अभी लौटा नहीं है, लेकिन देवदासी रूना और वन्य पुरुष एंकिदु ने प्रेम नामक जिस संवेग का अन्वेषण सहज ही कर लिया था, उसे मृत्यु का भय नहीं था। मनुष्य जाति में वो जीवित, जागृत और सदा सदा के लिए स्थिर हो गया था। उसे मृत्यु मार नहीं सकती थी, अग्नि जला नहीं सकती थी, वायु उड़ा नहीं सकती थी, शस्त्र उसे काट नहीं सकता था, सागर उसे डुबो नहीं सकता था। मृत्यु की तरह ये अकाट्य सत्य उस दिन स्थापित हो गया था जिस दिन मिस्र के एक मंदिर की पथरीली दीवार पर किसी धातु के नुकीले कलम से ये वाक्य उत्कीर्ण मिला था, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा है। ये दुनिया की प्रथम प्रेम कहानी थी। इस प्रथम प्रेम कहानी के बाद मिस्र के पिरामिड बने थे। पिरामिडों के इतिहास से ज्यादा बड़ा और पुराना है मनुष्य के प्रेम का इतिहास। देवदासी रूना और वन्य पुरुष एंकिदु के वे एकांत क्षण, जब वासना के बाद उन्होंने एक दूसरे की आंखों में अपने अस्तित्व की तलाश की थी और उसे प्राप्त किया था। प्रेम की यही शाश्वत कहानी तब से सांस ले रही है।